فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، تو انتظار کرو کہ اللہ تعالی اپنا عذاب لائے. والله لا يهدي القوم الفاسقين، اور اللہ تعالی فاسق قوم نافرمان قوم کو ہدایت کی راہیں نہیں دکھاتا. یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے حبیب آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اے لوگوں، اگر سے تمہارے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، بیویاں ہوں، کنبہ ہو، تمہارا کمایا ہوا مال ہو، وہ تجارت ہو جس سے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، تمہارے پسندیدہ مکان ہو، اگر یہ تمام چیزیں یا ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہے، تو پھر تم عذاب سے مستحق، عذاب سے منتظر رہو، اور پھر تم نافرمان ہو، تمہیں ہدایت کی راہیں کبھی نصیب نہیں ہوگی. اور اگر ان تمام چیزوں سے زیادہ پیارا تمہارے نزدیک اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، تو پھر تم اللہ کی رحمت کے حقدار ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہدایت کی راہیں نصیب کرے گا، ہدایت کی راہیں دکھائے گا. ثابت ہوا کہ تمام چیزوں سے زیادہ پیارا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو سمجھنا چاہیے. یہاں ایک بات کرتا ہوں، اسلام دین فطرت اور ماں باپ کے ساتھ محبت ہونا یہ ایک فطری عمل ہے، اولاد کے ساتھ محبت ہونا یہ بھی ایک فطری عمل ہے. اسی طرح ہر انسان کو ماں باپ سے، اولاد سے، بہن بھائیوں سے، بیویوں سے، رشتے داروں سے، مال سے، کاروبار سے، گھر بار سے محبت ہوتی ہے، یہ ایک فطری عمل ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان چیزوں سے محبت نہ رکھو، اللہ فرماتا ہے ان چیزوں کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. احب الیکم من اللہ و رسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، اگر ان چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی تو پھر تم عذاب کے حقدار ہو جاؤ گے، اور اگر ان چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت زیادہ رہی تو پھر تم رحمت کے حقدار. معلوم ہوا اسلام ہمیں ماں باپ سے محبت کرنے سے روکتا نہیں، اولاد سے، بہن بھائیوں سے، ان تمام چیزوں سے محبت رکھنے سے روکتا نہیں، کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ محبت ہونا یہ ایک فطری امر ہے اور اسلام دین فطرت ہے. تو اسلام کہتا ہے کہ ان چیزوں سے محبت رکھو، لیکن کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ ان چیزوں کی محبت اللہ رسول کی محبت پر اور راہ خدا میں جہاد کرنے کی محبت پر غالب آ جائے. اللہ فرماتا ہے ان چیزوں کی محبت اللہ رسول کی محبت پر غالب نہ آنے پائے، بلکہ ان چیزوں کی محبت پر اللہ کے رسول کی محبت غالب ہے. تو سب سے زیادہ پیارا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو رکھ. جب تک یہ تینوں چیزیں سب سے زیادہ پیاری نہیں ہوں گی، ہم مومن نہیں قرار پا سکیں گے اور اللہ کی رحمتوں کے حقدار نہیں ہوگی. اس آیت میں آٹھ چیزوں کا بیان ہوا، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، بیوی، مندہ، مال، تجارت اور مکان، جان کا ذکر نہیں ہوا۔ تو شاید کوئی سمجھے کہ جان کو تو پھر ان چیزوں سے بھی پیارا سمجھنا چاہیے، تو ایک آیت اور بھی سن لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جہاد میں تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی تھے، مگر چند افراد مدینہ شریف کے اور چند ارد گرد جہاد کے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، وہ حضور کے ساتھ میدان جنگ میں نہیں۔ تو اللہ نے آیت کہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الأعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بأنفسہم عن نفسہ۔ مدینہ شریف کے رہنے والوں اور ارد گرد دیہات کے رہنے والوں کو یہ لائق نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ کے پیچھے بیٹھے رہتے، اور نہ ان کو یہ لائق ہے کہ وہ اپنی جانوں کو رسول اللہ کی جان سے پیارا کرے۔ اس آیت نے بتا دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان سے بھی زیادہ عظیم اور پیارا سمجھنا چاہیے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، عمر میں تیرے نزدیک کتنا پیارا ہو۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، آپ میری جان کے سوا مجھے تمام چیزوں سے زیادہ پیارا۔ حضور نے فرمایا، عمر ابھی تو کامل مومن نہیں ہوا، کامل مومن اس وقت ہوگا جب میں تیرے نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ پیارا ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے اسی وقت کہا، یا رسول اللہ، مجھے پسند ہے اس ذات کی جس ذات نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ دی۔ فرمایا، اب تم کامل مومن بھی ہو گئے۔ حضور نے یہ سوچا اسی لیے تھا کہ یہ کمی جو ہے اس کو بھی دور کر دیا جائے اور حضرت عمر کامل مومن ہو جائیں۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا سمجھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ وفی روایت وفی نفسہ اجمعین۔ فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خود اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو۔ حدیث جلندری نے انہیں آیتوں اور حدیثوں کو سامنے رکھ کر دو شعر کہے ہیں جو حقیقت میں ان آیتوں حدیثوں کا ترجمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، صلی اللہ علیہ والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر جان و مال و اولاد سے پیارا. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ پیارا سمجھنا چاہیے, تمام چیزوں سے زیادہ پیارا اللہ اور اللہ کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت کے متعلق اسے عرض کرتا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستو, اللہ تعالیٰ ہمارا حقیقی مالک اور مالک اور مربی اور مفت, اسی نے ہمیں پیدا کیا, اسی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی نے پیدا کیا, انبیاء اولیاء کو بھی اسی نے پیدا کیا, کرکے مرتبہ جمال اور جمال عطا فرمایا. تو سب سے بڑا محسن, سب سے بڑا حقیقی مربی اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس محسن حقیقی کے ساتھ کتنی محبت اور عقیدت رکھنی چاہیے جس کے احسانات بے شمار. فرمایا با ان کا حسو نعمت اللہ لا تحصوها, لوگو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو, شمار کرنے لگو تو ان کا شمار نہیں ہو سکے گا, اللہ کی نعمتیں گنی نہیں جا سکیں گی. تو جس اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے اس اللہ سے کتنی محبت رکھنی چاہیے, کتنا پیار رکھنا چاہیے. اب قرآن پڑھ کر دیکھو کہ ایمان والوں کو اللہ سے کتنی محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والوں کو اللہ سے بڑی سخت محبت ہوتی ہے. دیکھو اشد فرمایا, ایک ہے شدید اور ایک ہے اشد. شدید کے معنی ہے سخت اور اشد کے معنی بہت سخت. تو اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان والے ہیں, اشد تو حبا للہ, ان کو اللہ سے بڑی سخت محبت ہے. کیوں نہ ہو, جبکہ اس کے بے شمار احسانات ہیں. میں کہتا ہوں اگر اس کے احسانات نہ بھی ہوتے تو وہ ہمارا حقیقی مالک اور خالق ہے, اس لحاظ سے بھی ہمیں اس سے سب سے زیادہ محبت رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بعد نبی کریم کی محبت. یہاں میں ایک بات کرتا ہوں, نبی کریم کی محبت اللہ کی محبت کا غیر نہیں. نبی کریم کی محبت عین اللہ کی محبت ہے. یہ میں نہیں کہتا, خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من احبنی فقد احب اللہ, جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے در حقیقت اللہ کو محبوب رکھا. حضور فرماتے ہیں میری محبت حقیقت میں اللہ کی محبت. ثابت ہوا کہ حضور کی محبت عین اللہ کی محبت ہے. حضور کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں غیریت نہیں. جیسا کہ قرآن پاک نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی. حضور کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت. دیکھو حضور جو کچھ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم, اللہ کی رضا, اللہ کی مرضی کے مطابق فرماتے ہیں. حضور کا کوئی فرمان اللہ کے فرمان کے خلاف نہیں ہوتا. حضور کا ہر فرمان اللہ کا فرمان ہے یا اللہ کے فرمان کی تشریح اور توضیح ہے؟ تو یاد رکھو رسول پاک کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت اور رسول پاک کی محبت حقیقت میں اللہ کی محبت. اسی طرح رسول پاک کی دیت اللہ کی دیت. فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بے شک جو لوگ اے حبیب آپ سے بیعت کرتی ہیں سوائے اس کی اور کچھ نہیں کہ وہ اللہ سے بیعت کرتی ہیں. تو رسول پاک سے بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنا. اسی طرح سنو رسول پاک کی دعوت اللہ کی دعوت. رسول پاک کا بلانا اللہ کا بلانا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو ان کے بلانے پر فوراً حاضر ہو. ادھر دھیان کرو بلانے والے ہیں تو ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول, لیکن جو بلانے کا صیغہ ہے وہ واحد کا. اذا دعا یہ دعا واحد کا صیغہ ہے. تو بلانے والے تو ہیں دو, اللہ اور اللہ کا رسول, اور بلانے کا صیغہ جو ہے وہ واحد کا ہے. چاہیے تھا وہ بھی تسمیہ کا ہوتا تو وہ واحد کا اس لیے ہے کہ رسول پاک کا بلانا حقیقت میں اللہ کا ہی بلانا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سید النبی. دیکھو اللہ خود کو برائے راست کسی کو نہیں نہ بلاتے. اللہ بلاتا ہے تو رسول کے ذریعے وسیلے سے بلاتا ہے. تو رسول کا بلانا حقیقت میں اللہ کا بلانا. تو اللہ تعالی کسی کو برائے راست آواز نہیں دیتا. رسول پاک کے ذریعے سے اپنی دعوت لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو رسول کی دعوت حقیقت میں اللہ کی دعوت. کیا نتیجہ نکلا؟ حضور کی محبت اللہ کی محبت, حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت, حضور کی دعوت اللہ کی دعوت, اور حضور کی دعوت اللہ کی دعوت, اور حضور کا ذکر اللہ کا ذکر. یہ میں نہیں کہتا, سنو قرآن بھی سنو اور اللہ کا فرمان حدیث قدسی بھی سنو. اللہ تعالیٰ نے آئی تو تاری بارہ بھانا لگی کرا. اے حبیب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. جس کا ذکر اللہ اونچا کرے اس کو کوئی اونچا نہیں کرے. اسی واسطے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں پارا پھانا لگتا ہے سایہ تجھ پر, پارا پھانا لگتا ذکر رکھتا ہے سایا تجھ پر, بول پانا ہے تیرا ذکر ہے تیرا, بول پانا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. اور آگے سے فرماتی بچ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چلتا تیرا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل جا تیرا. تو جب یہ آئی پتری برف ادال کبھی کرت اے میرے حبیب ہم نے تیرے لیے تیرے فکر کو اونچا کر دیا. جبریل آیت لے کر آئے. جبریل اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ قربان جائیں پیاری پیاری اداؤں. جبریل اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جبریل نے اب کیا، یا رسول اللہ میں تو قاصد ہوں، میرا کام ہے پیغام پہنچانا. مطلب کیا ہے وہ اللہ جانے، کس نے آئی اتاری ہے، یا آپ جانے جن پر آئی اتری ہے. قربان نہیں جاؤ میرے رب سے پوچھو گے اس کا مطلب کیا ہے. جبریل امین کہے جا کر عرض کیا یا رب العالمین آپ کا حبیب فرماتا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. کیونکہ آیت میں تھی نا حضور کی سانس، تو اپنے منہ سے اپنی سانس بیان کرنا ذرا میرے رب سے ہی پوچھو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو اس کا مطلب یہ ہے، اذا ذکر تو میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی. جہاں لوگ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی پڑھیں گے. اذان دیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ. خطبہ پڑھیں گے میری عبد و ثنا کریں گے، تم پر بھی درود و سلام دیں گے. نماز پڑھیں گے میری ہم تو سنا کریں گے، تم پر بھی درود و سلام دے دیں گے. قرآن میں جہاں بھی اللہ ہے وہاں بھی الرسول بھی ہے، ہر جگہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی. ابھی فرمان خدا بندی پورا نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا چال تو تمام علی مان بے ذکرے کا مائی. محبوب میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی. جب تک میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر نہ ہو ایمان مکمل نہیں. تو بعض لوگ حضور کا ذکر نہیں کرتے، حضور کے ذکر کو بند کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے ذکر کو کرتے ہیں. انہی کو مخاطب کر کے اعلیٰ حضرت فرماتی فرماتی ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو، واللہ ذکر حق نہیں تکر کی ہے. واللہ ذکر حق نہیں کنجی تکر کی ہے. اللہ نے فرمایا میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ میرے حبیب تیرا ذکر بھی ہو. ابھی بھی فرمان ہے خدا بندی پورا نہیں ہوا، کچھ حصہ باقی. شفا شریف بتا کر دیکھو امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ ہونے کی قدسی حدیثیں نقل فرمائی ہیں. سنو ابھی حدیث کا بقیہ حصہ. اللہ نے فرمایا جعلتو کا ذکرم من ذکری فمن ذکر کا ذکرنی. میرے حبیب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ہی ذکر ٹھہرا دیا ہے، جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ہی ذکر کیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضور کا ذکر ہے. دلائل الخیرات پر سب حضور کے ناموں میں ایک نام ہے ذکر اللہ، قرآن میں بھی اللہ نے حضور کو ذکر فرمایا، ذکر رسول تو حضور اللہ کا ذکر کیا نتیجہ نکلا، حضور علیہ السلام السلام کی محبت، اللہ کی محبت، حضور کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، حضور کی طاقت، اللہ کی طاقت، حضور کی قیادت، اللہ کی قیادت، حضور کا ذکر، اللہ کا ذکر، اور یاد رکھنا حضور کا کردار اللہ کا ذکر. فقط رہا الحق، جس نے خود کو دیکھا جس نے حقیقت کو یہ نہ سمجھنا کہ حضور خدا ہے، خدا نہیں حق نہیں ہے، آئینہ حق نما، آئینہ حق نما، حضور کی ذات میں اللہ کی ذات اور صفات میں جلوے نظر آتی. ڈاکٹر اقبال مرحوم نے بڑا ہی پیارا کیا، ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ آئینہ ہے دیوے خدا، اور مناسبی کر بے ہم دیوے خدا. اللہ کی ذات اور صفات کا آئینہ ہے، اگر اللہ کی ذات اور صفات کے جلوے دیکھنا چاہو تو حضور کو دیکھ لو، حضور علیہ السلام السلام اللہ کی ذات اور صفات سے مظہر ہے. دیکھو آج کل بعض لوگوں کو شرک کا ذہن بڑی جلدی ہو جاتا ہے، تو کسی کو شرک کا نہ ہو جائے ہوگا نہ ہو جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر. میرے بزرگ اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے کہا ہے حضور خدا نہیں ہے، حق نہیں ہے، آئینہ ہے حق نما. سمجھنے کے لیے ذرا ایک بات دیکھو، رات کے وقت آسمان پر چاند چمک رہا ہے اور زمین پر آپ ایک شیشہ رکھ دیں، تو بتائیے اس شیشے میں چاند نظر آئے گا یا نہیں؟ کیا کہو کہ شیشہ چاند بن گیا یا چاند شیشہ بن گیا؟ جب چاند آسمان سے اتر کر شیشے میں گھس گیا، حضور کر گیا، پنجابی کرنے بڑھ گیا، نہ شیشا چاند بنا ہے، نہ چاند شیشا بنا ہے، نہ چاند آسمان سے اتر کر شیشے میں جھکا ہے، شیشا زمین پر، چاند آسمان، شیشے کی سن سو، چاند کی سن سو، شیشا بہت چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں، چاند بہت بڑا ہے، اگر باوجود ان فرقوں کے شیشا اپنے اندر ایک ایسی صفائی، ایک ایسا کمال رکھتا ہے کہ وہ چاند تو نہیں چاند کا مظہر بن گیا، چراغ سے اللہ اللہ ہے، رسول اللہ رسول اللہ ہے، رسول اللہ اللہ نہیں ہے، اللہ رسول نہیں ہے، مگر رسول اپنے اندر ایک ایسا کمال رکھتے ہیں، اس کمال کی بنا پر خدا تو نہیں، خدا کی ذات و صفات سے مظہر عطم ہے، جس طرح شیشے میں چاند کے جلوے نظر آتے ہیں، ذات مصطفیٰ میں خدا کے جلوے. اللہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں، اٹھ رہے پردے میں اور آئینات سے بات، مولا اٹھ رہے پردے میں اور آئینات سے بات، ایک کر راہ داری واہ ایک سر انجام کے راہ داری واہ ایک بات کرتا ہوں کہ بات ہے کہ جانا اور جانا ذرا تھوڑے سے سکون سب کے پاس ہوگا کہیں فوراً بے قابو بے صبر ہو کر سکتے سکتے نہ لگانا شروع کرنا یہ محبت کی بات ہے تو دیا نہ ہوگا دیکھیے پیچھے میں کیا نظر آ رہا پیچھے میں کیا نظر اور چاند نہیں جو تین کی پیچھے کے سامنے ہو وہ نظر آئے گی مثلاً ہمارے حضرت ابلا سجادہ نشیر صاحب مدد اللہ علی تقریب فرما ہے ان کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا جائے گا ان کا چہرہ مبارک آئینے میں نظر آئے گا یہ تو میں پہلے بتا چکا حضرت صاحب آئینہ نہیں بن گئے آئینہ حضرت صاحب نہیں بن گئے حضرت صاحب آئینے کے اندر گھسے نہیں کرسی پر تشریف فرما مگر بتانا یہ ہے جو بات روپ آنا ہے وہ یہ ہے کہ بتاؤ اگر حضرت صاحب ہوں نہ ہلائیں آئینے میں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں جو آئینے میں نظر آ رہا ہے وہ اپنی خواہش اور مرضی سے ہوں ہلا رہا ہے جو آئینے میں حضرت صاحب کا آپ کو نظر آ رہا ہے دن نظر آ رہا ہے وہ اپنی مرضی سے ہوں نہیں ہلا سکتا ہلیں گے ادھر نظر آئیں گے ادھر ملا سکتی اللہ فرماتا ہے بابا جب سے کو مل ہوا ان ہوا ہلا کا میرا محبوب تو اپنی بھائی سے لب بھی نہیں ہلاتا اس سے لب بھی بتیتی ہیں جب کہیں بھی جاتی ہے بات بھی رہ گئی پردہ بھی ہو گیا سمجھنے والے سمجھ بھی گئے سبھی قریب اپنی خواہش سے لگ بھی نہیں اعلی حضرت کا دیر پڑو اس سے حقیقت واضح ہو فرماتی ہیں میں خدا خدا کا یہی ہے سر نہیں اور کوئی مکر مکر خدا کی قسم خدا کا کر ہے جو کرے اور اس گھر کو چھوڑ کر نہ کوئی رہنے کی جگہ ہے اور نہ کوئی بھاگنے کی جگہ تو خدا خدا کا یہی ہے سر نہیں اور کوئی مکر مکر جو بہانے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں ادھر ہے نظر ادھر ہے پھر کسی کو چھڑکے کا بہن نہ ہو جائے میں اس کا اجازت جو کہیں گے لوگ کا خدائی بنا دی خدائی بنا دیا تو ذرا تھوڑی سی بنا ہٹ کر دی میرے بزرگ ہوا تو جو کرو یہ بات روٹی بھی ہے اور بارہویں بھی ہے بچوں کرو گے تو پھر یہ زیادہ بارہویں تو نہیں کری آسانی سے کر لیا دیکھو حضرت صاحب کے سامنے چیزہ ہے اور حضرت صاحب کا چہرہ مبارک چیزے میں نظر آتا ہے ذرا غور دیکھیں چیزے کے اندر جو حضرت صاحب کا چہرہ ہے نا وہ حضرت کے چہرے کا غیر نہیں اور عین بھی نہیں شیشے کے اندر جو حضرت کا چہرہ ہے نظر آ رہا ہے وہ حضرت کے چہرے کا غیر اور شیشے کے اندر تھوڑا شیشے کے اندر عین بھی نہیں اور غیر بھی نہیں, بس یہی ہے نقطہ سمجھ, عین بھی نہیں اور غیر بھی نہیں. کسی طرح یاد رکھو حضور غیر اللہ بھی نہیں اور عین اللہ بھی نہیں, نہ عین اللہ ہے نہ غیر اللہ ہے, مظہر اللہ کیا ہے؟ مظہر اللہ ہے. جنہوں نے عین سمجھا وہ بھی مشرک, جنہوں نے غیر سمجھا وہ بھی مشرک. حضور نہ عین اللہ ہے نہ غیر اللہ ہے بلکہ مظہر اللہ ہے. اسی طرح حضور کے کمالات نہ تو اللہ کے کمالات کا عین ہے اور نہ غیر, کمالات ہیں اللہ کے, ان کا ظہور ہوتا ہے ذات میں. بعض لوگوں نے توحید کا نام شرک رکھا ہوا اور شرک کا نام توحید رکھا. سنو میں تمہیں بتاؤں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو اگر اللہ کے کمالات کا غیر سمجھا جائے تو علماء سے پوچھو کہ غیر کس کو کہتے ہیں, غیر کے معنی کیا؟ سنو, غیر وہ ہوتا ہے کہ جس کا وہ غیر ہے اس کے مقابلے میں اس کی حیثیت مستقل ہے, ورنہ غیر عزت کے معنی وہ تحقیق نہیں ہے. غیر وہ ہوتا ہے جس کا وہ غیر ہو اس کے مقابلے میں اس کی حیثیت مستقل ہے. یہ بہت ہی قید کاغذ مشینیں پڑی, یہ دو مشینیں جو میرے آگے میز پر پڑی ہوئی, یہ دو مشینیں ہیں اور دونوں کا وجود الگ الگ مستقل. جہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان آپ دیوار کر دیں تو پردہ حائل کر دیں, ایک مشین کا وجود ادھر رہے گا دوسری مشین کا وجود ادھر رہے گا, کیونکہ دونوں کا وجود مستقل. ایک مشین دوسری مشین کی غیر ہے, دوسری پہلی کی غیر. لیکن اگر ایک مشین کے سامنے شیشہ رکھو تو وہ مشین شیشے میں نظر آئے گی, تو جو شیشے میں مشین نظر آئے گی وہ اس مشین کا غیر ہے. اگر غیر ہو تو چاہیے کہ درمیان میں پردہ کیا جائے پھر بھی شیشے میں نظر آئے, لیکن پردہ کرنے کے بعد نظر ہے نہیں آئے گی, کیونکہ شیشے میں جو نظر آ رہی ہے تو اس کا غیر ہے. عین مشین شیشے کے اندر بڑی بڑی, عین مشین تو میز پر پڑی تو نہ عین ہے اور نہ غیر ہے. اگر حضور کے کمالات کو اللہ کے کمالات کا غیر سمجھا جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حضور کے کمالات اللہ کے کمالات کے مقابلے میں خود کا بھی رہے ہیں اور اللہ کے کمالات کے مقابلے میں کسی اور کے کمالات کے مستقل ماننا دیکھتے ہیں. یہ شرک تو انہوں نے شرک کا نام توحید رکھا ہوا ہے. حالانکہ یاد رکھو حضور کے کمالات اللہ کے کمالات کا غیر نہیں, ارے کمالات ہیں اللہ کے, ظہور ہوتا ہے ذات خودکا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کمالات کا مظہر ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے کمالات کا ظہور ہوتا ہے, اللہ کے ارشادات کا ظہور ہوتا ہے, اللہ کے فراز کا ظہور ہوتا ہے, اللہ کے فنون و کرم کا ظہور ہوتا ہے. ظہور ہوتا ہے تو حضور ہے مظہر, مظہر اتم. اب بتاؤ کہ چودہ صدی میں بعد لوگ انبیاء اور اولیاء کے کمالات کو اللہ کے کمالات کا غیر مانتے ہیں, کبھی تو ان کو غیریت ان پر سوال ہے. غیر اللہ کو مت پکارو، غیر اللہ کو نہیں کر سکتا، غیر اللہ حضور کو